troszeczkę? Byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 marca, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Rząd zdecydował m.in. o zamknięciu granic i miejsc rozrywki. Zmarła druga osoba zakażona koronawirusem w naszym kraju. Kolejny gwałtowny wzrost epidemii we Francji. W Polsce w związku z koronawirusem ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Wraz z nim wprowadzono szereg środków nadzwyczajnych. To m.in. zamknięcie granic, restauracji czy miejsc rozrywki. W handlowych galeriach czynne będą jedynie niektóre sklepy. Wprowadzony też został zakaz większych zgromadzeń, zarówno publicznych, jak i prywatnych, poinformował wieczorem premier Mateusz Morawiecki. Kolejnym rozwiązaniem jest przyjęcie dodatkowych środków bezpieczeństwa polegających na ograniczeniu zbiorowych zgromadzeń do liczby 50 osób. To ograniczenie ma charakter powszechny. Dotyczy tych wszystkich miejsc, w których ludzie mogliby się gromadzić i w ten sposób jednocześnie stwarzać dla siebie nawzajem niebezpieczeństwo, zagrożenie. W związku z pandemią koronawirusa polskie władze podjęły decyzję o tymczasowym zamknięciu granic dla obcokrajowców. Wyjątkiem są cudzoziemcy, którzy na stałe żyją w Polsce. Polacy powracający do kraju zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zaznaczył, że służby przeprowadzą też kontrolę sanitarną. Będzie dalej mierzona temperatura, będą dalej odbierane karty lokalizacyjne od osób przekraczających granicę, więc będzie to taka wzmocniona kontrola przez te dodatkowe procedury sanitarne. Także wszyscy będą poddani tym procedurom. Jeżeli temperatura mierzona na granicy wskaże, że osoba ma podwyższoną znacznie temperaturę, że to są symptomy chorobowe, ta osoba nie będzie dopuszczona do dalszej możliwości podróżowania po Polsce, tylko będzie przez służby sanitarne przekazana do najbliższego szpitala w celu pogłębienia badań. Granice zostaną zamknięte o północy z soboty na niedzielę. Wczoraj w Polsce zmarła druga osoba zakażona koronawirusem. To 73-letni pacjent Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Mężczyzna cierpiał też na inne choroby, mówi rzeczniczka szpitala Ula Małecka. Mężczyzna trafił do nas tydzień temu w piątek i właściwie od początku był w stanie poważnym. Był z grupy ryzyka, czyli mężczyzna w podeszłym już właściwie wieku i do tego wszystkiego miał choroby towarzyszące. Pacjent w poniedziałek albo we wtorek trafił na OIOM. Od razu musieliśmy go podłączyć do respiratora. Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia obecność patogenu wykryto w naszym kraju u 68 osób. Do nauki w internecie zachęca Ministerstwo Edukacji. Zajęcia w szkołach odwołano do 25 marca. Materiałami do nauki dysponują też media publiczne. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśla, że rozgłośnia oferuje nauczycielom i uczniom programy popularno-naukowe i edukacyjne. Głównie program pierwszy, ale także program trzeci, także radio dzieciom będą nadawały audycje pomagające nauczycielom w edukowaniu dzieci. Interesujący aspekt naukowy podany w dźwiękowej formie. Te wszystkie audycje odświeżamy, te, które już były, ale są w trakcie powstawania, tworzenia, nagrywania w tej chwili nowe audycje, o których oczywiście będziemy naszych słuchaczy informować. W związku z koronawirusem programy pierwszy, program Polskiego Radia zmieniły ramówki. Pojawiły się dodatkowe audycje, w których prowadzone jest akcja edukacyjna i informacyjna. Z powodu sytuacji dziś nie odbędzie się cotygodniowe śniadanie w Trójce. Zamiast tego nadamy audycję specjalną, którą poprowadzi Beata Michniewicz. Jutro z kolei w programie pierwszym Polskiego Radia o godzinie 9:00 transmisja mszy z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Na prośbę słuchaczy będzie też transmitowana msza święta o godzinie 19:00. Wszelkie niezbędne informacje i zalecenia w sprawie koronawirusa można znaleźć na portalu Polskiego Radia. We Francji zarejestrowano ponad 3,5 tysiąca zachorowań wywołanych patogenem. To o 800 więcej niż dobę wcześniej. 79 pacjentów zmarło. Minister zdrowia Olivier Véran zwrócił uwagę na nowe zasady dotyczące organizacji opieki nad dziećmi. Od poniedziałku przez 2 tygodnie wszystkie żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz licea będą nieczynne. Stwarza to utrudnienia w życiu zawodowym rodziców. Les établissements d'accueil du jeune enfant. Nieczynne będą placówki różnego stopnia na co dzień przyjmujące więcej niż 10 dzieci. Opiekunki, które prowadzą domy dla przedszkolaków, będą mogły częściowo wykonywać swoją pracę. Placówki przyjmujące poniżej 10 dzieci będą czynne. Według Gilles Pialou, szefa oddziału chorób zakaźnych paryskiego szpitala Tenon, wirus jest znacznie groźniejszy niż to początkowo sądzono i nie atakuje tylko ludzi w podeszłym wieku. 1/3 pacjentów na reanimacji to ludzie w wieku 35 lat. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w centrum i na wschodzie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami i tam przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Chłodno maksymalnie do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Tu trójka, jest 6:06. Zapraszamy na weekend. To będzie wyjątkowe, zapraszamy na weekend, bo to chyba trochę wyjątkowy weekend. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej, Katarzyna Pruchnicka. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy na weekend. Nasz cotygodniowy sobotni poranek potrwa dzisiaj do 9:00. Ja mam nadzieję, że przez te 3 godziny podamy rzetelne informacje i trochę Państwa uspokoimy, ale tak sobie myślę, bo to mówią też lekarze, że należy się wysypiać, więc jeżeli jeszcze Państwo śpią, to my tak po cichutku nie będziemy budzić. Sweet and heavy. Heavenly Cigarettes After Sex. Pewnie, znaczy znają Państwo na pewno dobrze tę piosenkę, ponieważ królowała na pierwszym miejscu listy przebojów trójki przez wiele, wiele, wiele notowań. Mówiłam, że będziemy Państwa informować, to ja teraz rozwinę. Do dziewiątej porozmawiamy z lekarzem, a nawet z dwoma. Także jeżeli mają Państwo jakieś pytania do lekarza, no to adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl czeka. Proszę pisać, ja to wszystko zbiorę i w odpowiednim momencie zadam ekspertom pytania. Będziemy też rozmawiać z panią psycholog. Z nią porozmawiam o tym, no jak zachować spokój, nie wpaść w panikę, no i nie nakręcać się trochę w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Jeżeli mają państwo pytania do psychologa, ja powtórzę adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Pytania też można pod ten adres wysyłać. Co my jeszcze będziemy robić? No będą stałe punkty programu, trochę zmienione. Gabriela Darmetko, myślę, że bardzo ważny odcinek, obali mity na temat koronawirusa, których jest w internecie bardzo, bardzo wiele. Z pediatrą porozmawia Agnieszka Furtak-Bilnik. W międzyczasie zaprosimy też Państwa na herbatę na przykład. Będzie również miło, będzie dużo dobrej muzyki, mam nadzieję poprawiającej humor zdecydowanie, ale tak sobie myślę, że proszę pamiętać dzisiaj, bo to bardzo, bardzo ważne, proszę pamiętać o jednym. Rysiek, przepraszam, że na ciebie nakrzyczałem. Przepraszam za te grzyby. Ale chodzi o to, żebyś nie wychodził z domu. Tak, tak. Posłuchaj. Za jakie grzyby on cię przeprasza? No ale... Ale przecież ja jestem w domu. I bardzo dobrze, że jesteś w domu. Tak jest. To i bardzo dobrze, że Państwo są w domu. Mogą Państwo posłuchać trójki na przykład. No ale jeżeli my musimy siedzieć w domu, no to już za kilka minut Grażyna Dobroń zaprosi nas na specjalny spacer po lesie. Thank you. Gdybym miała serce, to Daria Zawiałow. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Przypominam, można przesyłać na ten adres pytania do lekarza i pytania do psychologa. Nie ja mam takie kompetencje, no ale będą goście u nas do 9:00. Tacy właśnie. Pan Maciej napisał pod ten adres, że cytat piękny, ten z Misia, no tak piękny, i pan Maciek chwali, że ja w sedno tarczy trafiłam. Ale to nie ja, panie Maćku, ja to zainspirowałam się, to w internetach takie cuda. Pan Maciek dopisuje również, że ma pełną lodówkę i nigdzie się nie rusza, a od poniedziałku prawdopodobnie będzie pracował zdalnie. Ma nadzieję również, że jego firma nie zbankrutuje. No to ja mam taką nadzieję też, że państwa różne firmy będą się trzymać dobrze. No dobrze, obiecywałam spacer po lesie z Grażyną Dobroń. Tak, tak, to teraz specjalna pocztówka z Karkonoszy. Nasz świat, wiele osób odnosi takie wrażenie, kręci się szybciej. Więcej informacji, większe tempo, więcej pracy, więcej możliwości, więcej chorób. To tempo każdego dnia źle wpływa na nas, na nasze zdrowie i życie, ale mimo to wciągamy się w to wariactwo. Teraz mentalną dominantą stał się koronawirus. Ale to znak, że trzeba pewne sprawy przewartościować, ułożyć sobie w głowie, w sercu na nowo. Zdecydowanie większość z nas pozostaje teraz w domu, w dobrowolnej ogólnopolskiej kwarantannie. Inni zdalnie pracują. Mamy przy sobie dzieci, mamy czas, a na pewno więcej czasu. Jeśli siedzimy już w domu, no to dobrze spożytkujmy ten dzień, każdy dzień. Nam nie pomoże informacja, że zwiększa się liczba zakażonych. Nie polepszy to nam nastroju czy zdrowia. To jest pandemia i tak będzie, oby krótki czas. Ale nie dajmy się przenicować strachem. Strach osłabia, nie tylko psychicznie, ale ma wpływ na odporność. A na pochyłe drzewo, no to wiadomo, każda koza wyjdzie, jak mówi przysłowie. Pamiętam taki okres w swoim życiu, kiedy dzieciom od wstania do pójścia do szkoły puszczałam hawajskie piosenki, by ten relaks wydobywany z dźwięków hawajskiej gitary zmniejszył napięcie w ciele i w umyśle. Zastanówmy się, co na nas dobrze zadziała. Czy to czytanie, czy szachy, czy piękna muzyka, czy romantyczne filmy, czy wspólne pitraszenie, czy rozmowy, ale nie o chorobach. To też jest okazja, by odłożyć komórki, nie zaglądać do laptopa, nie karmić się fałszywymi czy negatywnymi informacjami. Ale skąd wziąć siły, żeby to przetrwać? Nie przetrwać, tylko przejść. Bo nawet herbata pita z uważnością, przygotowanie śniadania, prysznic mogą dać nam siłę, aby przejść kolejny dzień mimo trudności w codziennym życiu. Za każdym razem, kiedy mamy świadomość swojego ciała i czujemy, w jakim jest stanie, czy to jest relaks, czy napięcie, czy ból, doświadczamy pewnego zrozumienia, refleksji, co robię nie tak. A kiedy wiadomo już, co jest nie tak, no to warto zrobić z tym porządek. Jak? Przez oddech. Nie można powiedzieć, jestem zajęty, nie mam czasu na relaks, na medytację. Nieprawda. Każda czynność wykonana teraz w domu, od budzenia się o poranku, otwierania drzwi, szczotkowania zębów, mycia ciała czy ubierania się albo mycia rąk, może być praktyką uważności. Na przykład myjąc ręce, myślimy sobie, woda przepływa przez moje ręce. Obym używał ich umiejętnie, aby uchronić swoje zdrowie i cenną planetę. Bo jestem przekonana, właściwie czuję, że ten czas, mimo strachu, może nawet przynieść nam psychiczną przemianę. Ale jeśli boli nas życie, czujemy się upokorzeni, bo nie możemy podróżować, bo nie możemy robić tego, na co mamy ochotę, albo wystraszeni jesteśmy i złości w nas dużo z tego powodu, a gniewu jeszcze więcej, no to co robić? Zaczynamy od początku, czyli od uważności i oddechu. No, wdech przez nos. Czuję, jak powietrze wypełnia mój brzuch i moją klatkę piersiową. I teraz wydech. Czuję, jak powietrze wypływa z mojego brzucha i z moich piersi. I tak zaczyna się spokój z każdym oddechem. Zaczyna się droga relaksu. Oj tak, pooddychamy jeszcze dziś z Grażyną Dobroń. Nieraz wdech przez nos i wydech. Wdech przez nos i wydech. Wdech przez nos i wydech. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk.

no ja jak się dzisiaj obudziłam, to padał śnieg. Także tego się nie spodziewałam. No dziś w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane raczej. Nad Myśliwiecką już prawie błękitne niebo. W centrum i na wschodzie może być zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Będą też rozpogodzenia. Przelotne opady śniegu mogą być jeszcze gdzieniegdzie, stopniowo będą zanikać. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na wschodzie, w rejonach podgórskich oraz gdzieniegdzie na Pomorzu. Około 4 stopni w centrum do 6 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na wschodzie początkowo, jeszcze rano dzisiaj dość silny. W porywach nawet do 75 km na godzinę. Wysoko w Karpatach opady śniegu oraz porywy wiatru do 55 km na godzinę. No i tam wiatr będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne. Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey, hey. Every day it's a getting faster, everyone's a go. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Fiona Apple w trzecim programie Polskiego Radia. Już za chwilę podpowiem Państwu, co można zrobić nie wychodząc z domu. Teraz wspomnę tylko, proszę nie krępować się i przeszukiwać strony Filharmonii Narodowej, Opery Narodowej, filharmonicy berlińscy. Tam też proszę zajrzeć, wiele ciekawych rzeczy, a szczegóły już za chwilę. was my brother, not my enemy. Coldplay Everyday Life. Tu trójka, 20 minut zostało do siódmej. W co się bawić? No tak, w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, to raczej w domu, ale myślę, że ten czas domowy też można spędzić bardzo dobrze. Po pierwsze, internet nam sprzyja, warto tam zaglądać. Można znaleźć bardzo wiele inspirujących stron, portali i platform. Ja wspominałam już o jednej, hashtag nieferie. To jest strona przygotowana specjalnie na czas odwołania zajęć szkolnych. Na stronie nieferie.pl codziennie będą pojawiać się nowe propozycje, taki newsletter spędzania dobrego czasu z dzieckiem w domu, nie tylko z książką, no chociaż książki są zawsze dobrym pomysłem. Autorami są autorzy dwóch blogów, juniorowo.pl i Crazy Nauka. I ci z Państwa, którzy już znają Crazy Naukę i Juniorowo, to wiedzą, że no jakość Nieferii będzie najwyższa. I jeśli dziś zajrzą Państwo na stronę nieferie.pl, można tam znaleźć na przykład MC, to taki kanał popularno-naukowy dla dzieci i młodzieży. Znajdą Państwo również lekcje nauki gry na gitarze na przykład. Może to jest taki moment, gdzie można spełnić swoje marzenia z dzieciństwa, że się chciało grać na gitarze. No i właśnie teraz razem z pociechami można się nauczyć. Są też tam różne pomysły na wszystko to, co zamyka się w haśle zrób to sam. Elżbieta Mantej, współpomysłodawczyni i autorka Nieferii, ma nadzieję, że Nieferie staną się taką platformą do wymiany pomysłów na dobre spędzanie czasu w domu. Ja przyznam się Państwu, korzystałam wielokrotnie z takich internetowych podpowiedzi na domowe eksperymenty naukowe. Z tego, co mamy najczęściej w kuchni, można naprawdę wyczarować fantastyczne rzeczy. Wulkan można wyczarować w domu. Ten wulkan zajmuje na godzinę co najmniej przedszkolaka, proszę mi wierzyć. Wystarczy masa solna, z niej lepimy taki wulkan, górę właśnie. Powinna mieć oczywiście, jak każdy wulkan, na czubku otwór. No i do tego otworu wsypujemy sodę oczyszczoną i najlepiej strzykawką dolewamy trochę octu, no i wtedy ten wulkan wybucha, nasz przedszkolak się cieszy, no i potem sam już sobie tam dolewa, można go zostawić, a jak jeszcze ten ocet podbarwimy trochę czerwonym barwnikiem, to lawa będzie gorąca, czerwona, wspaniała. To jeden z pomysłów, a w internecie jest takich bardzo, bardzo wiele. Crazy Nauka, na ten blog również warto zajrzeć. To tyle, jeżeli chodzi o podpowiedzi dla najmłodszych. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Jeżeli Państwo mają jakieś, to ja czekam, będę je przekazywać i ogłaszać. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. Zostań w domu z Trójką. Tak namawiamy do tego, ale nie pozostawiamy Państwa samych z tą informacją. Ja polecam szukać takich grup na portalach społecznościowych. One wyrastają jak grzyby po deszczu teraz. Na przykład nazywają się wydarzenia online albo z angielska eventy online. No i w tych grupach wszyscy ci, którzy tam należą, przekazują sobie informacje o tym, co się wydarza właśnie w sieci. No to naturalne, taka nazwa, ale naprawdę wiele ciekawych informacji. Wyczytałam tam na jednej z takich grup na przykład, że warto zajrzeć na stronę Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Tam wiele ciekawych rzeczy, w internecie fantastyczne spektakle można zobaczyć. Teraz właśnie przeglądam stronę Filharmonii Narodowej w Warszawie. Masa fantastycznych koncertów. No, wysłuchanie ich to może właśnie jest dobry pomysł na ten czas. Można nadrobić zaległości, ale też no, trochę oderwać się od tego, co się dzieje naokoło. Wiem również, że wszystkie spektakle teatru telewizji są dostępne w internecie. Naprawdę można nadrobić wszelkie zaległości. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ass with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but kissing love. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by for loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the count. Called mama, I'm sure hard to hell and I yes I am. Good old love, so much you don't do love. I'm a big old man, mama. To Otis Redding trochę energii wprowadził w ten sobotni poranek. Pani Joanna napisała: nasz plan na wolne dni to porządki w zdjęciach, na dyskach komputerowych, no i oczywiście wybranie pewnej części do wywołania, a mamy zaległości z kilku lat. Przy okazji będzie to też świetna okazja do wspomnień. No bardzo piękny pomysł, pani Joanna. A my mamy teraz taki pomysł, że napijemy się herbaty. Program obyczajowy. Dzień dobry. Witają Państwa Anna Popek oraz Maria Barbasiewicz. Pani Mario, kawa i herbata w polskich domach. Kiedy się pojawiła? Myślę, że kawa wcześniej jakby może, bo jakoś tak po odsieczy wiedeńskiej z większym entuzjazmem zaczęto pijać tę kawę. Powstawały opowieści, jak to kilka worków król Sobieski zdobył, no i delektowano się. Kawiarka była przy każdym dworze, o czym pisze Mickiewicz w Pan Tadeuszu, opisując, jaka to kawa być powinna. Herbata długo, tu u nas w Polsce, uchodziła chyba za takie ziółko raczej lecznicze. Ale ci, którzy w XIX wieku stylizowali się na Anglików, to powoli tę herbatę zaczęli preferować. Amerykanie z kolei w tym samym czasie zdecydowanie odrzucali herbatę, bo to był napój Anglików, z którymi oni konkurowali. Sławna herbatka bostońska, no tak, czyli zatopienie skrzyń, to był symboliczny akt pokazania, że nie herbata będzie w Ameryce rządzić. To prawda, no ale my przecież byliśmy tak trochę z dwóch stron otoczeni tą tradycją herbacianą, bo z jednej strony z Anglii, ale z drugiej strony z Rosji. Samowary, tak. Taki właściwie kult picia tych herbat. Kult picia herbat i to herbata jest napojem, który też daje właśnie szansę siedzenia w samowarze, słuchania jak on szumi i picia takiego właśnie aromatycznego napoju. Teraz jest dużo odmian, herbata biała, herbata czerwona pojawiła się. Tak, bardzo jaśminowa, o zielonej nie wspominajmy już, bo to już dawno. To prawda, ale rzeczywiście ta kultura samowaru, no bo Rosjanie bardzo i lubili się gromadzić przy samowarze i to taki bezpieczny napój, prawda, że można wiele tych filiżanek wypić i ciągle mieć przytomną głowę, ale myślę, że ta kultura samowaru też stworzyła takie zwyczaje w dworach, w domach, że po prostu wypadało usiąść i tej herbaty się napić. Mm-hmm. Przecież były w międzywojniu nawet takie spotkanka przy herbacie. Tylko były podawane ciasteczka, jakieś drobniutkie herbatniczki, ale był to pretekst do spotkania. Właściwie obowiązek takiego towarzyskiego odwiedzenia kogoś, kto na herbatę zapraszał. Czasem kłopotliwy, bo jak ja pamiętam pamiętniki okresu międzywojennego, to te damy z towarzystwa, one miały kilkanaście domów takich właśnie, gdzie wydawano herbatkę. Wszędzie wypadało zajrzeć, więc one często przychodziły na chwilkę, symbolicznie siadały, moczyły usta w filiżance podanej i nawet czasem nie zdejmując futra, biegły dalej, bo to życie towarzyskie to jest nie tylko przyjemność, ale i obowiązek, i wysiłek, i duży wysiłek. Ale teraz jak pani o tym mówi, to wydaje mi się, że może te ówczesne herbatki były rodzajem takiego Facebooka współczesnego, prawda? Ależ tak, tu trzeba zajrzeć, tu trzeba odpowiedzieć, jak tu trzeba najbardziej kliknąć. Tu się pokazać, tutaj zaistnieć, pokazać biżuterię. Tak, kapelusik, bo damy nie zdejmowały kapeluszy wchodząc do salonu właśnie na herbatkę. Tak, no a poza tym rzeczywiście trzeba było być obecnym. I każda epoka ma swoją formę prezentowania się. Uświadomiłam sobie, że to jest na pewno tamtejszy Facebook. Czyli, drodzy Państwo, no, natura ludzka się nie zmienia, zmieniają się tylko metody i narzędzia, tak ale jest. Chyba jesteśmy tacy sami. Żegnają się z Państwem Anna Popek i Maria Barbasiewicz. No tak, bo dobra herbata to niezależnie od okoliczności bardzo dobry pomysł. Bardzo dziękujemy. Program obyczajowy pewnie wróci za tydzień. To Trójka. 5 minut zostało do 7:00. Już za chwilę w Trójce serwis i najświeższe informacje. A my po 7:00, kwadrans po 7:00 spotkamy się z panią psycholog. Proszę zostać z Trójką. Ogień i Natalia Przybysz doprowadzi nas do 7:00. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. W tych czasach niespokojnych słowa są jak noże. Nasze piękne kontury były siłą przekroczone. Nie pamiętam, kiedy przeszliśmy na ty, a dziś w moim łóżku ślady butów twych. Gdy wiatr popycha zmiany, a my świat ten zjadamy, powiedz, kim jutro będziemy, jeśli nie hienami. Gdy zamykasz mi usta, jakże to inspiruje, coraz mocniej płonę, kiedy mnie blokujesz. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się obudzić, bo inaczej spłonę. Muszę coś powiedzieć, nie ukrywać się w tobie. Coś się we mnie nie zgadza, ocieram łzy bezbronne. Wiem, że jest ci trudno, jeśli musisz odejść. Ja tym bardziej zostaję między prawdą a Bogiem. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Studiuję nowy kunszt, sztukę nieufności. Rzadko patrzę w oczy i nie chodzę wszędzie w kości. Nie podaję łapy i nie jadam z ręki. Coraz głębiej korzeniami trzymam się tej ziemi. Coraz dłuższe mam nogi, żeby biegały szybciej, kiedy będę uciekać, żeby dały mi siłę. To był długi sen, który skończył.